وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوغو زانغو katika iman, baada ya huo utangulizi, natumia hii fursa kwa nasaha zitakazowezekana zinazoambatana na talabatul ilmi, vijana ambao wanatafuta ilmu ya kisheria. Na nukta yangu ya kwanza, napenda kuelezea msisitizo na umuhimu na uzito uliopo katika maana ya manhaji ya kisalafi. Kwanza tutambue wakati ambao manabii walikuwa wanatumwa na Allah, wanaletwa katika ardhi, basi kila watu wa zama husika za yule nabii kulikuwepo na vitu ambavyo vinawachelewesha kukubali na kwenda kwa mujibu wa muongozo wa manabii waliopo wakati ule, kila wakati, ila sababu zinatofautiana, lakini kila wakati kuna kuwepo na sababu zake ambazo zinapelekea baadhi ya watu wabaki kuwa ni nyuma siku zote mpaka wakati wa nabii unamalizika. Na leo sababu kama hizo pia zipo. Utakuta mtu anaacha kuliko nyooka, akakamata kuliko pinda, kwa sababu zisizoeleweka. Tunapozungumzia mwenendo wa wema waliotangulia, tunazungumzia Uislamu halisi ambao ndio asili, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaka na ameamrisha kuwaunganisha wa mwanzo hadi wa mwisho katika kamba moja. Kwa mfano aliposema katika surati Shura, akimwambia Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam na umma wake, anamwambia shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. هي آية الله سبحانه وتعالى أنا تنغازا منند وكيي أليوويكا ووالي ونوفوات حق نموجر كوفاند وعقيدة ni mmoja tu. Wanaweza kutofautiana katika baadhi ya sheria, kama alivyosema katika surati Al-Maida, likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kila mmoja katika nyinyi tumempa sheria zake na mwenendo wake kwa upande wa baadhi ya sheria, lakini kwa upande wa akida wote wameunganishwa na hii aya Allah anawaunganisha mtume wa kwanza, nabii wa kwanza, hadi wa mwisho, hadi mfuasi wa mwisho wa manabii, wanabaki wamekusanywa katika akida moja. Allah akasema an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi, simamisheni dini ya Allah kisawa sawa na wala msitofautiane katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasia huu anautoa kama alivyoutoa kwa nabii Nuhu alayhi salam, ambapo yeye alikuwa ni wa mwanzo miongoni mwa mitume. Kabla yake hakuna mtume, kabla yake kulikuwepo nabii Adam, ambapo ilikuwa kwake hakupata cheo cha utume. Utume umeanzia kwa nabii Nuhu alayhi salam. Taarifu ya an-nabii inatofautiana na ar-rasul. Ar-rasul man uhiya ilayhi bi shar'in wa umira bi tablighihi, ni yule ambaye ameletewa sharia kutoka kwa Allah na ameamrishwa aifikishe kwa umma, na kwa kawaida inakuwa ni umma ambao umepotoka. Ndio maana nabii Adam hajapewa cheo hiki, yeye ni wa kwanza na alikuwa anafuata mwenendo ambao Allah anapenda watu wafuate. Kwa hiyo hakukuwa na utume kwake, utume ukaanzia kwa nabii Nuhu na alayhi salam. Na katika hadithi ya Muslim imeweka wazi zaidi, siku ya kiyama watu wanamwendea nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ili awaombe kwa Allah, Allah awahukumu. Yeye anawaambia utu Nuhan awwala rusul, muendeeni Nuhu ambaye ni mtume wa kwanza. Kwa hiyo kusema Nuhu ni mtume wa kwanza ni lugha imethibiti katika sunna, sio kama labda na fikra ya kufikiria, hapana. Kwa hiyo Allah anamwambia nabii Muhammad kwamba tumekupeni sheria ya dini ambayo ni akida, kama tulivyompa nabii Nuhu, walladhi auhaina ilayhi, na ndiyo ambayo tumekupa wewe leo Muhammad, wama wasaina bihi, na ndiyo ambayo tulimuhusia afuate, lazima ufuate hiyo, Ibrahima wa Musa wa Isa, an aqimu ad-dina wala tatafarraqu fihi. Allah akasema kabura ala al-mushrikina ma tad'uuhum ilayhi, lakini ni dini ngumu sana hii kwa washirikina. Hii itikadi unayowaita watu waifuate ni ngumu mno kwa washirikina, kwa sababu ni lazima uache ndio ufuate. Yaani aqida ya tauhidi ya Uislamu na mwenendo aliyochagua Allah ni lazima uache kwanza ndio ufuate. Yaani haitaki kufuata wakati hujaacha, haipo hivyo. Na hawa ndio ambao Allah amewashutumu ndani ya Qur'an, kama alivyosema katika surati Yusuf, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, na wengi wao hawatamuamini Allah tu ila na huku watabaki wanafanya ushirikina. Ina maana hawa hawajaacha, bali wameamini bila kuacha. Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kama hawajafanya lolote, kwa sababu kitu cha kwanza Allah anasema faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah, yule ambaye atampinga shaytani na yale yake na akamwamini Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, yeye ndiye ambaye ameshikamana na kishiko madhubuti, la nfifama laha, hakitomkatikia kuacha kisha kufuata. Ndio maana Allah akasema kabura ala almushrikina ma tad'uuhum ilayhi, hii ni dini ngumu kwa washirikina, unayowaitia hii hawaiwezi. Kwa nukta ya kwanza tuelewe kwamba tunapozungumza manhaji ni kamba ambayo Allah ameileta kuanzia nabii mtume hadi nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anataka atuunganishe katika kamba moja, wote tuwe na akida inayofanana kuhusiana na Allah, kuhusiana na ahadi za Allah, kuhusiana namna ya kumweka Allah subhanahu wa ta'ala mbele. Hili ni jambo tunatakiwa tuliamini na tutembee katika mwendo wake. Katika surati Tauba akaagiza, ametoa habari katika maana ya kuagiza aliposema, wasabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar walladhina tabauhum biihsan radiyallahu anhum. Hapa anaelezea sifa za wale ambao waliotangulia katika Uislamu, masahaba katika muhajirina na ansari, na wale ambao watakao wafuata wao kwa uzuri, kwa namna iliyo nzuri. Allah akasema radiyallahu anhum, watu hao Allah amewaridhia. Kwa ni lazima wafuasi ambao wanakusudia kupata radhi ya Allah ni lazima wakae nyuma, wajipange katika foleni hii ya wale ambao Allah tayari amewatangaza kwamba ni watu walioridhiwa na Allah. Na haiwezekani mtu kukaa nyuma au kipembeni tofauti na mwenendo wa wale, au ukajifanyia fanyia ambayo wao wala hawayajui, lakini ukitegemea kwamba uko pamoja nao, hii itakuwa haina maana. Allah ametaka asema walladhina tabauhum biihsan, na wale ambao wamewafuata wale kwa namna iliyo nzuri ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia, waradhu anhu, na Allah wao pia wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kubwa aliyowapa ya hii dini. Kwa kukaa nyuma ya hawa ni kukaa nyuma ya foleni ya ambao Allah amewachagua. Na mifano ipo ya namna ambavyo ukiacha mwenendo ukajipa matumaini, utashtukia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, unafika yale uliyoamini kwamba nafanya sawa sawa mbele ya Allah si sawa sawa. Na ukitangaziwa mbele ya Allah kwamba yako wewe si sawa sawa, hakuna mahali tena pa kurekebishia, kwa sababu mahali pa kurekebishia ni hapa duniani, na hapa duniani ndio ambapo watu leo wanakuwa hawaelewi kile wanachoitiwa. Mfano, Abu Burda, hii ni kama ilivyokuja katika hadithi ya Sahih Bukhari, Kitabul Adhahi, katika mlango unaoelezea udhiya. Hii hadithi kwa mwenye kuzingatia atauona ulazima wa kuhakikisha kwamba kila ninachokifanya ni lazima nihakikishe kwamba hiki nimefundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana unapita katika mwenendo wa aliyetumwa kwa ajili ya kutuongoza. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anahutubia siku ya udhuhia baada ya kuswali swala ya Eid al-Adha, akasema miongoni mwa hutuba yake, man dhabaha qabla salati fa innama yadhbahu li nafsihi, yule ambaye kichinjwa chake amechinja kabla ya kuswaliwa swala hii ya Idi, ajue kwamba kichinjwa chake hicho amechinja kwa maslahi yake yeye mwenyewe. Riwaya nyingine ikasema falaisa minan nusuki fi shay'i, katika ibada hii ya kuchinja, kama mtu amemchinja mnyama wake, mbuzi wake, kabla ya swala, kichinjwa hicho hakina nafasi yoyote katika ibada ya leo hii. Abu Burda ndio akasimama akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam alilolifanya. Yeye alikuwa amemtunza mbuzi wake mzuri kabisa. Siku ya Idi inafika, kabla ya kwenda katika musalla, akawa amemchinja tayari. Ametoka tayari amechinjwa nyama, imeandaliwa na watu washaanza kula. Ndio akatoka kwenda kusali Idi. Ndio akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimeshachinja na nilipenda mbuzi wangu nilijua leo ni siku ya Idi na nikamchinja, na hapa naongea nimekuja nimeshapata msosi wake huko tayari na nimekuja hapa. Akamwambia shatu kashatu lahmin, huyo mbuzi wako huyo ni mbuzi wa nyama tu, kwa maana falaisa minanusu kifishe, haingii kabisa katika ibada. Hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam anabatilisha ibada ya yule ambaye amefanya ibada kwa ajili ya Allah, amechinja siku ya Idi, amechinja kichinjwa kizuri kilicho bora ambacho kina sifa ya kuchinjwa, na amechinja kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kosa lake ni lipi? Kosa lake amechinja kabla ya kuswaliwa Idi, na si kwa ukaidi, hakujua. Angalia mambo haya ambayo leo tunapata kazi kubwa katika kuwaelekeza watu ili ibada zao zisihi, wapitie haya ili wawe na uhakika na wanachokifanya. Huyu pamoja na kwamba hakuelewa kwamba haifai kabla, lakini bado Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia mbuzi wako haingii kabisa katika ibada, ni nyama unayokula wewe na watu wako huko. Hakumkubalia. Na hapa Mtume anafundisha watu wafuate mwenendo wake yeye, wahakikishe wanafanya mambo kwa mujibu wa mafundisho yake yeye, na watu wasiende kinyume na yeye. Anaweka mwenendo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamuomba, akamwambia inna liya anaqan, basi Mtume, mimi nina kimbuzi hakijatimiza mwaka. Hiya ahabu ilayya min shataini, afatujizi'u anha au anni, nina kimbuzi hiki hakijatimia mwaka, anaka, kipo chini ya umri wa mwaka, kwa sababu kwa upande wa mbuzi anatakiwa awe ametimiza mwaka mzima na kuendelea. Sasa yule nishafanya kosa, ndio ishakuwa hivyo, basi nina huyo ambaye hajatimiza mwaka, naruhusiwa badala yake, ili mradi anakusudia aingie na apate fadhila hizi, basi waniruhusu. Basi akamwambia izbaha walan tujizia an ahadin ba'dak, mchinje huyo, lakini hatofaa kwa yoyote baada yako wewe, yani ambaye iko chini ya umri wa mwaka aliruhusiwa. Hii ni shafakatan alayhi, ni kumuonea huruma, kwa maana yule wa kwanza hakuna namna, na wala haikuja hapa hukumu kwamba kwa kuwa ulikuwa hujui basi itakubaliwa ile, la, ilikuwa hukumu yake yeye haikubaliwi. Basi jambo likakaa hivi. Al-Bara ibn Azib katika riwaya ile katika Sunan Tirmidhi anaelezea alipokuwa anafundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, unapotaka kulala soma hii dua, Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk wa alja'tu dhahri ilayk wa fawwadtu amri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk آمنت بكتابك الذي أنزلته وبنبيك الذي أرسلته. شيخ الباني alikuwa anaelezea hadithi katika sifa salati nabii, akielezea umuhimu wa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuhakikisha kwamba mwenendo wako ni mwenendo hasa uliofundishwa. Al-Bara'u ibn Azib alipokuwa anakariri maneno haya anayahifadhi ili ayafanyie kazi, akisoma kipengele kipengele, alipofika kipengele kilichosema wa binabiyyika alladhi arsalta, na nimemwamini nabii wako ambaye uliyemtuma, kipengele hiki alikuwa anasema wa bi rasulika alladhi arsalta, badala ya neno nabii alilofundishiwa na Mtume akawa anaweka rasuli, neno nabii kwa mtume ni lake, alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahu. An-nabiy limethibiti kwake, ar-rasul limethibiti kwake. Ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Kwa rasulu ni sifa yake, nabii ni sifa yake. Lakini kwenye dua hii, wakati Al-Bara ibn Azib anairejea akaweka neno wa rasuli kalladhi arsalta, na nimemwamini rasuli wako Muhammad ambaye wewe Allah umemtuma. Mtume aliposikia ile lugha, Al-Bara anasema akanipiga kifuani hapa, akamsisitiza wa bi nabiyyika alladhi arsalta, yani nimekufundishia neno hili, nimekufundishia neno wa bi nabiyyika alladhi arsalta, usibadilishe zake zilizo neno. Ni maneno ambayo neno rasuli lina maana kubwa ya kumjaza, ya kumtukuza zaidi ya neno nabii, kwa sababu kila rasuli ni nabii, kila rasuli ni nabii, lakini sio kila nabii ni rasuli. Ina maana kuna ambaye amepewa cheo cha nabii lakini hakupewa cheo cha rasuli. Sasa yeye anatumia jina, tamko ambalo limebeba maana zote mbili na ni neno kubwa zaidi. Kwa mfano, kwa siasa za Tanzania, mbunge na waziri, ni kwamba kila waziri ni mbunge, lakini sio kila mbunge ni waziri. Kwa akiitwa mtu, labda mtu anaambiwa mheshimiwa waziri, anajiita ameheshimiwa zaidi kuliko akiambiwa mheshimiwa mbunge. Waziri kumuita mheshimiwa mbunge anaona kama umemkosea adabu kidogo, hata kama kweli ni mbunge. Lakini ukimwambia mheshimiwa waziri, anajihisi umemheshimu zaidi. Ni cheo cha ziada baada ya kile cha kwanza. Sasa Al-Bara akatumia jina ambalo ni la cheo cha juu, lakini kosa lake ambalo mtume akamrekebisha, akampiga kifuani, akimzindua kwa maana umeenda kwingine, anataka atumie jina na tamko alilomfundishia, hataki abadilishe. Hapo usome umuhimu wa kufuata mambo kwa mujibu wa miongozo, na huo ndio wito na dawa ya salafu saleh, wanalingania kitu hicho. Hii ni nukta ya pili. Kwa hiyo tunakuta ni lazima tukae nyuma yao. Abu Bakar As-Siddiq, mfano wa tatu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wakati wake ilitokea Ma'arakatul Yamama. Hii ni vita ambayo masahaba chini ya Abu Bakar Siddiq walilazimika kumkabili Musailama aliyekuwa anadai kwamba yeye ni mtume. Madai yake yalianza wakati Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiwa hai, lakini baada ya kufariki madai yake yakashamiri zaidi, na watu wengine ambao walikuwa wamesilimu jana juzi wakaghurika, wakahadaika, wakatoka katika Uislamu wakamwamini Musailama. Wanaona utume nao ulikuwa kwa yule, sasa leo tutaenda kwa huyu. Wanaona kama ni sehemu tu ya kubadilisha, kama ilivyo vyama vya siasa sasa hivi, ukiamua utaenda huku, ukiamua enda huku, basi kama vile hiari tu. Walielewa hivyo, kumbe dini ni akida na salama inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa Musailama amepata kundi kubwa, hili kundi hili likawa limeshughulisha safu ya Waislamu. Abu Bakar akaona hii ni hatari ambayo wengi wanaweza kuhadaika, akaandaa jeshi kwenda kulikabili. walipata ushindi, lakini upande wa Waislamu uliathirika kwa kiasi chake. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akamwendea Abu Bakar as-Siddiq baada ya kuona al-Qurra waliohifadhi Qur'ani wengi wameuawa kule, kama 70 wameuawa, bado Qur'ani haijaandikwa katika kitabu kimoja katika msahafu huu ambao leo tunauona. Bado ilikuwa inategemea sana vifua vya watu na sehemu chache zilizoandikwa kwenye ngozi au sehemu za hapa na pale, sio kwa rasmi. Umar ibn al-Khattab akamwendea Abu Bakar Siddiq akamwambia Abu Bakar, inna al-qatla qad istaharra yawm al-yamama biqurra'i al-Qur'an wa inni akhsha an yastahirra al-qatlu bilqurra'i bilmawatini fayadhhaba kathirun min al-Qur'an wa inni ara an ta'mura bijam'i al-Qur'an. Abu Bakar nakwambia, huu ni usia na nasaha au shauri anautoa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, anamwambia Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu, anamwambia Abu Bakar ambapo yeye ndiyo kiongozi mkuu wa Waislamu, ewe Abu Bakar, hakika mauaji ya pale juzi yamewamaliza wengi sana katika wasomaji wetu wa Qur'an, wengi sana. Wa inni akhsha, na mimi nahofia, ayastahirra alqatlu bilqurra'i bilmawati, haya mauaji yatakuja kuangamiza wengi wasomaji wetu wa Qur'an. Fayadhhaba kathirun min alqur'an, ikawa sehemu kubwa ya Qur'an inapotea. Abu Bakar akifa aliyehifadhi amekufa na Qur'ani kichwani, hatuwezi kuitoa ile, tunafanyaje? Qur'ani inapotea. Abu Bakar, wa inni ara an tajma'a an ta'mura bi jam'i alqur'an, naona Abu Bakar mimi nakushauri, toa amri Qur'ani iandikwe kwenye kitabu kimoja, na kuomba utoe amri, wewe ni kiongozi mkuu, uamrishe Qur'ani ikusanywe kwenye kitabu. Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu amepata uoga, ameogopa, anamuuliza Abu Bakar, anamuuliza Umar, Umar, kaifa taf'alu shay'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Umar, unataka ufanye kitu ambacho mtume wa Allah hakukifanya? Hii ni hofu, na ndiyo akida ya salaf inawataka watu wawe hivi, waogope mambo ya dini, wasikimbilie bila ya kujua yatokea wapi haya, waogope, wawe na uoga, wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Abu Bakari anamuuliza Umari, wafanya kitu mtume hakukifanya? Umar anamsihi Abu Bakar, anamwambia hadha wallahi khair, Abu Bakar, hili jambo ni bora kuliko kutokulifanya. Tukisema tuache wasomaji wetu wanauawa, tukienda kwenye vita ya pili na ya tatu mpaka ya nne, haya waliohifadhi wale wameshakufa. Na katika lomtisha Umar, mmoja katika watu ambao Mtume SAW alihusia kwamba ichukueni Qur'an kutoka kwa Salim, alikuwa ni katika waliouawa pale. Sasa huyu Mtume SAW aliagiza tusome, tuchukue kisomo cha Qur'ani kutoka kwa yule pale ashauawa, haya tunafanyaje sasa? Akaona haya, na yule na yule na yule tunaofahamu wasomaji wazuri wote wamewalizwa. Hapana Abu Bakar. Abu Bakar anasema falam yazal Umar yuraji'uni hatta sharaha Allah sadri lilladhi hatta sharaha Allah sadri faraaitu alladhi raa Umar, hakuacha kunisihi, aliendelea kunisihi Umar mpaka ukafika wakati Allah akakifungua kifua changu. nikaliona jambo ambalo Umar ameliona. Akamwambia Zaid ibn Thabit, kabla sijamtaja Zaid katika habari yake, nitoe nukta hii au nielezee nukta hii hapa kilichokuwa kinatazamwa. Je, tuache hivi hivi Qur'ani ili ibaki kama ilivyokuwa wakati wa Mtume SAW, kwa maana isiandikwe? Je, hiyo ni bora au tuiandike tukijua kwamba Mtume alikufa hakuiandika Qur'an? Ni lipi litausaidia Uislamu? Rai hii ni ya Umar, na Allah akatia taufiq Abu Bakar akaipokea. Hapa linalotafutwa ni lipi litafaa zaidi katika Uislamu, tofauti na leo inavyokuwa mtu atetea jambo la uzushi ambalo halipeleki chochote, alisogezi chochote mbele katika Uislamu. Halafu mtu asema lakini kuna jitihada vile vile, jitihada katika kuzua hazipo. Yaani dalili tulizonazo ambazo zimepelekea au ambazo zinaigwa ni mambo yamewatatiza masahaba wakati wa Mtume SAW, yamewatatiza. Hapa lililo bora ni lipi ambalo litaniondolea dhima mbele ya Allah? Je, nifanye au nisifanye? Kwa mfano alivyoamrisha Mtume SAW, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraidha, baada ya vita vya Ahzab, asiswali yoyote miongoni mwenu swala la asri ila aiswali au mpaka muwe mmefika bani Quraidha. Walipotoka Madina wanatafuta eneo la bani Quraidha, muda wa laasiri unawakuta wako njiani na wala hawatarajii kwamba watafika baada ya dakika chache. Wakakitalifiana, twafanyaje? Baadhi yao wanaona Mtume ameagiza mpaka tufike bani Quraidha ndio tuswali laasiri. Wengine wanaona hakukusudia hilo, alikusudia tusikae Madina, tuelekee bani Quraidha. Wengine wakaswali njiani muda wa laasiri, wengine wakasema mpaka tufike alikotaja Mtume SAW. Wale wakaiswali laasiri ndani ya muda wa magharibi, jua limeshazama. Mtume akawachukulia afwa kwao kwa jitihada zao. Hii ni katika namna ya kutatizika, sio katika namna ya kuibua, ya kuibua ambayo wala hayajulikani. Wasema na hizi nazo ni jitihada kama waliwafanya maswahaba, walijitahidi. Je, tuswali hapa au pale? Mtume hakumkosoa yoyote, Mtume kazikosoa bidaa zote katika dini. Isilinganishe picha hii na picha hii. Kwa hiyo Abu Bakar akamgeukia Zaid ibn Harith katika ile riwaya ambayo nimeanza nayo. Hii ni habari ipo katika Sahih Bukhari. Ingia katika kitabu Fadailul Qur'an, mlango unaoelezea fadhila za Qur'an, nadhani mjeledi wa 6 mwanzoni kabisa utakuta hii riwaya. Anamwambia Zaid ibn Harith ibn Thabit, akamwambia innaka rajulun, wewe Zaid ni kijana, ni mtu shabun, kijana waqilun, mwenye akili, la natahimuka, na wala hatuna tuhuma yoyote na wewe, tunakujua ni mtu ambaye uko vizuri. Waqad kunta taktubul wahya li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na wewe ulikuwa unaandika wahyi wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ulikuwa unaandika wewe wahyi. Akamuamrisha fatatabba'i alquran fajma'u, ifuatilie Qur'an, kila aliyehifadhi, yeye mwenyewe ni hafidh, ifuatilie kila aliyehifadhi, kila yehifadhi, tanya lile jopo, anza kuandika Qur'an. Zaidi anamwambia Aba Bakari, anasema wallahi law kallafuni binakli jabalin min jibal min aljibali, law kama wangeniamrisha mimi nikahamishe mlima katika milima hii, mlima wowote, wangeniambia amri unayopewa wewe, nenda kahamisha ule mlima pale. Anasema ma kana asfala alayya, mimma kallafuni bihi au mimma amarani bihi, kuliko kazi ambayo mimi aliniamrisha. Kazi ya kuandika Qur'ani nilihisi ni mzigo, jukumu ambalo nitasemaje mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anamuuliza Aba Bakari, anasema kaifa tafaluna shay'an lam yaf'alhu Rasulullah, mnafanyaje kitu ambacho hakukifanya mtume wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kaogopa. Abu Bakari akamsihi zaidi, kama ambavyo Abu Bakari alikuwa nasihiwa na Umar, naye akamsihi sana, akamwambia hapana Zaid, hili ni jambo khair, ni hii ni khair, hii ni khair, ifanye hivi. Anasema Zaid, falam yazal Abu Bakar yuraji'uni, hakuacha Abu Bakar ananisihi hatta sharaha Allahu sadri ma sharaha lahu sadra Abi Bakar, mpaka ukafika wakati nikaona kifua changu kimekunjuka, naona hapana, kumbe hili ni jambo zuri, kama ambavyo kilikunjuka kifua cha Abu Bakar Siddiq. Akaanza kuikusanya Qur'an. Manhaj ya salaf imekaa katika msingi wa hofu na kutokuwa ni wa mbele mbele katika kukosea, bali kosa ni kitu ambacho Allah ni sababu ya kumuadhibu mje siku ya kia. Inabidi liogopu mambo ya dini ya na nizamu na heshima zake. Hii ni mifano inayoweza kutuunganisha na kutuweka katika mwenendo ambao tunatakiwa tukae kama tunavyotakiwa na sheria. Walladhina taba'uhum biihsan, aya ya Qur'ani ikasema ulaika alladhina hadahumullahu, hao ni watu ambao Allah aliwaongoza. Fabihudahu muqtadi, fuateni kama Allah alivyoongoza wao, fuateni mwenendo wao. Hii aya ilikuja katika mnasaba wa wale waliotangulia katika manabii na wafuasi wao, na kwetu ni agizo kwa wale waliotangulia wakasifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii nukta ni yake hapo kwa upande wake. Nukta nyingine, kama nilivyosema mwanzo, kalima yangu naielekeza sana kwa mnasaba wa wanafunzi. Umri tunaotembea nao ni umri ambao ni thamani sana endapo tutautumia vizuri. Misukosuko ya siku ya kiyama, misukosuko ya siku ya kiyama, miongoni mwa vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa katika kuwahurumia waja wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya aliyosimulia Abu Huraira, kama ilivyo katika Bukhari na Muslim, hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia sab'atun yudhilluhumullahu, watu aina saba Allah atawafunika siku ya kiyama. Fi yawmin la dhilla illa dhilluhu, katika siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake. Siku ya misukosuko, unafika wakati kwa hali zilivyo ngumu mtu anatamani pahukumiwe. Ya mbele ni mazito, lakini yale yamemshinda, pahukumiwe yaishi. Kila nabii anaendewa, kila rasuli ambaye katika wale ulul azmi anaendewa ili amuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Nuh, Nabii Ibrahim, Nabii Musa, Nabii Isa, hadi kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manabii watatu, Nabii Nuhu, Ibrahima na Musa, hadi Isa wanne wao, jawabu wanalotoa miongoni mwa majibu waliojibu, wanasema laqad ghadiba Allahu al-yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu, leo Allah anaghadhabu, amekasirika, Allah amekasirishwa leo kwa hali ambayo haijatokea, walan yaghdaba mithlahu abada au ba'dahu, na haitatokea tena, yani baada ya siku ya leo, hasira alizo nazo leo hazijawahi kutokea kwa Allah na haitatokea baada ya siku ya leo. Kila mtume akiendewa anasogeza, anawaongoza watu, muendeeni mwenzangu, mimi nilifanya kosa kadha kadha, sitothubutu kuongea lolote mbele ya Allah leo, sijui yangu yatakuwaje, nafsi sijui nafsi yangu itakuwaje siku ya leo, sithubutu mimi kuongea lolote mbele ya Allah leo hii, naangalia tu yatakayo sijui. Ya Rabbi, muendeni Ibrahima, muendeni Musa, muendeni Isa, mpaka inakuja kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku hii na kwa hali hii, majasho yanawafunika watu, majasho yanawameza watu, jua limesogezwa kule liliko, linatushughulisha, linasogezwa karibu kiasi cha maili chache hadi pale ulipo, maili chache, unakuwaje? Na siku hiyo Allah ameondoa kitu kinaitwa umauti. Tabu tu inaanzia hapo, la ilaha illallah. Kwa dhiki hii na misukosuko hii ambayo katika maelezo yangu siwezi kumaliza uhalisia wake katika kuelezea, ikawa Allah amewakirimu watu hawa ambao wamesifika na mambo saba, akawaweka katika kivuli chake ambacho hawezi kupata ila ni yule ambaye Allah mwenyewe amemchagua, amemuingiza katika hao. Wa kwanza aliyemtaja Mtume sallallahu alayhi wasallam kama imamun adilun au adilun, ni kiongozi ambaye ni mwadilifu, ambaye ni msimamizi kwa uadilifu majukumu yake, hana uonevu, anajua haki za raia wake. Allah anamhurumia baada ya Uislamu wake na imani yake na akida yake, Allah anamhurumia kwa kazi nzuri aliyofanya, anamuingiza katika dhilli yauma la dhilla illa dhillu, apumzike pale. Wa pili, na ndiye nilimkusudia kwa upande wenu, akasema washabun nasha'a fi ibadatillah, kijana ambaye yeye amekulia katika ibada ya Allah, kijana ambaye amekulia katika ibada ya Allah. Tunaufahamu ujana unavyoshawishi mabaya. Ujana ndio hasa ndio kilele cha utamu katika maisha ya dunia. Hakuna ladha hata kama utalazimisha kwa mtu ambaye amezeeka, hata kama atakusanyiwa dunia yote utajiliwaza tu, lakini ladha hasa ipo katika ujana. Uzee kufikia miaka 40 50 kwenda mbele ni kwamba dunia pale imekupa mgongo, wewe imeshakukataa, inaangalia wengine. Ndio Allah akaashiria huu umri aliposema hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Allah akasema ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah. wa'ada sidqi alladhi kanu yu'adu. Umri wa miaka 40 Allah anautaja hapa, hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, akafikia umri wa miaka 40, baada ya kuwa amefikia umri wa baligh wa ukomavu, akaendelea mpaka anafikia miaka 40. Kama ulipata baligh miaka 17 18, Allah amekupa hapa miaka 23 hii takriban. Miaka 20 hii ni miaka ya ujana. Mpaka ukifikisha miaka 40, pale wewe ingekuwa ni mchana, ni kwamba jua lishakuwa la saa 7 linatafuta kwenda kuzama sasa. Yaani wewe umeshatumia nusu siku, sasa uko upande mwingine. Siku inakuishia hiyo, Allah akaashiria hiyo. Kwa sababu umri mtu ameishi sana miaka 80, kuanzia miaka 80 pale ni majaliwa. Hiyo 80 yenyewe ndio hivyo tena. Sasa mtu ambaye ujana wake ameutumia vizuri, nashaa fi ibadatillah, yeye ameishi katika ibada ya Allah. Ujana ndio ambao Allah alimsahili Nabii Yusuf alayhi salam. Kuna kupendeza katika ujana, kuna kuvutia wewe kwa wengine katika ujana, kuna kutamani kwa hali ya juu katika ujana. Lakini wewe ukaona hapana, hizi ni tashwishi za shaitani. Kama Nabii Yusuf alivyomwomba Allah amkingi na zile shari za wale wanawake, akapenda gerezani kuliko kukaa uraiani katika hali ile, akapita salama, Allah akamsaidia. Sasa kijana ambaye ujana wake yeye yupo kiibada, anamweka mbele Allah, sio kwamba hakuna vya halali ulivyohalalishiwa kwenye ujana, vipo, ukivitumia vizuri unaupita nao, unapita nao vizuri kabisa salama. Oa badala ya kukimbilia visivyoeleweka mitaani, upite salama, ukitulizana na mkewe, nafsi imetulia, badala ya kuona kwamba mimi hapa mtaani kila ninapopita natazamwa, mesi kataliwi, usidhani kwamba hiyo ni fahari, hilo ni balaa, ni janga hilo, ya Rabbi, hilo ni janga. Na ukihisi uko unaona hivyo kila ninapopita, mimi mbona nasakama sakama na mabinti, muombe Allah afadhali ukakae porini salama na mkeo kuliko kukaa maeneo kama hayo ambayo unaweza kuteleza. Yusuf alayhi salam anasemaje? Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asku ilayhinna wa akun min al-jahilin. Mola wangu, mola wangu, gerezani napenda sana nikaishi gerezani mimi, mimma yad'unani ilayhi, kuliko haya ambayo wao wanataka mimi afanye. Wa illa tasrif anni kaidahunna, mola wangu, kama hutoniondolea vitimbi vyao hivi, mimi ni binadamu, asbu ilaihim, nitawageukia hawa, mimi ni binadamu, naomba unikinge na shari zao, nijalie mimi nikaishi gerezani. Wa akum min aljahili, haya nikifanya hivyo nitakuwa katika wajinga, mimi nitapigiwa mifano mibaya mimi duniani, ya Rabbi. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna, Allah akapokea dua yake, akamuondolea vile vitimbi vyao. Yakatokea yaliyotokea, wakamtilia fitna, yule mkubwa akaona afadhali akamhifadhi gerezani kwa kutunza tu heshima yake kuliko huku shakwa balaa. Sasa ni umri wa ujana ule. Hapa Mtume anatuambia washabun nashaa fi ibadatillah, kijana ambaye yeye amekulia katika ibada ya Allah. Kwa hiyo ujana tuutumie vizuri, utatusaidia kupata nafasi ya kusitiriwa na Allah na kuhifadhiwa katika kivuli chake siku ya kiyama. Allah atupe nafasi hii tuweze kuipata. Ukiharibu hilo, una uhakika gani wa kulipata lingine? Kwa sababu hili nalo ni ofa, hukuitumia vizuri. Haya, hilo lingine utaliweza? Kwa maana kile kilichopo mkononi mwako ndicho cha kukitumia. Kama wanavyosema, ndege mmoja kiganjani ni bora kuliko maelfu ya ndege wanaoruka. Wale sio wako wale. Kile ulichonacho mkononi kamata kisawa sawa. Kifanye vizuri, kitumie vizuri, unufaike nacho na si vinginevyo. Ujana kutumie vizuri. Lingine kwa upande wa vijana, mpo hapa, kwa wale ambao wako hapa darasani, nyinyi ni mashekhe watarajiwa biidhnillah, ni maduati watarajiwa. Miongoni mwa nafasi alizotaja Allah, alizotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, zinazoashiria kwamba Allah anatakia khairi mtu ni pamoja na attafaqquhu fi ddin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihuhu fi ddin, kama ilivyokuja hadithi muttafaqun alayhi kutoka kwa Muawiya, yule ambaye Allah ametaka ampe khairi, basi anampa ufahamu katika dini. Kuna vitu unaweza kuharibu ukavitengeneza, hata kama unaweza kutumia gharama. Gari ya watu ina thamani yake. Inawezekana kwa kutojalijali mtu akavunja kioo cha mbele, atatajiwa thamani yake. Ataenda kuripea kile kioo, kesi imeisha. Hata ukapasue tairi la nyuma la mbele, bali hata injini kaharibu. Inaweza kununuliwa injini ikawekwa gari ikatulia yakaisha, lakini heshima yako katika vitu ambavyo ni vigumu kutengenezeka, heshima yako ukiharibu heshima yako, kutengeneza kwake utaona shughuli yake. Ukitambulika kwamba wewe una tabia fulani siku zote, yani inaweza kuwa mpaka unaingia kaburini wewe wajulikana wa tabia fulani, hata kama utaacha. Kwa kuitunza heshima ni katika maagizo ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliposema inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Kulinda heshima, ilinde na ilindwe, ukae salama. Usifanye jambo ambalo unaweza kuharibu jina lako, ikawa wewe labda uende kwingine wasioko kujua, yani kama kule kwenu ikawa huyu ndio yule yule, huyu ni yule yule. Hiyo ni shughuli kubwa. Allah tuwafikishe kuzitengeneza hizi akhlaq, tabia zetu zikae vizuri. Wanafunzi wakikaa hivi, wengine wana vitabia vyao walivyotoka navyo, akiona mwenzie amedondosha pale shilingi 1,500 na ameiona, huenda mwenzie amegeuka hatua mbili tu. Kuna ambaye kwa akili za kishaitani anaona kwa kuwa ameshageuka na hanioni ni ya kwangu. Dini haiko hivyo. Ogopa hata penseli ya mwenzio. Hiyo penseli utaulizwa mbele ya Allah, uliipata pataje? Haya, niliiba. Kesi. Hiyo pesa hiyo ilikuwa ni yako? Hapana. Ulipata pataje? Maswali ambayo hayana mathara siku hii ambayo manabii wanasema Allah amekasirika, amechukia. Unaulizwa pini tu, hii pini umepata pataje? Hii pini kitakurusha ya Rabbi. Hujui usalama wako, hatima ya amani yako, kwa sababu ya pini kwenda umeokota sehemu haikuwa na mtu yote, kuna amani. Usikikodolee jicho cha mwenzio. Angalia sheria tulivyofundishwa alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi mutafaqun alaihi. Suila Rasulullah, aliulizwa Mtume wa Allah, an dalati dhahabi an luqtati dhahabi wal warid, mtu ameokota dhahabu au ameokota fedha afanyia nini vile kaokota? Hamjui mwenyewe, je aimiliki au anafanyaje? Mtume anasema irif wikaaha wa ifasaha thumma arifha sana. Jukumu lako la kwanza, angalia vizuri kamba aliyofungia kwenye huo mkoba wake, wa ifasaha, na uangalie vizuri ule mkoba wenyewe ni wa rangi gani, ni wa namna gani. Tambua vizuri, uitunze. Ukitunza, thumma arifha sana, tangaza kwa muda wa mwaka mzima. Kwa muda wa mwaka mzima utangaze mwenyewe, hujampata, anasema fastanfiqha waltakun indaka wadi'atan indaka waltakun wadi'atan indaka. Ukipita mwaka na mwenyewe hujampata, haya, itumie kuanzia hapo. Baada ya mwaka mmoja ukiwa unaitangaza tu, ikitokea mwenyewe amekuja ndo akasema hapa waltakun wadi'atan indak, hiki kitu kibaki kuwa ni amana uliowekewa. Fa in jaa talibuha yawman min ad-dahri fadfa, yoyote siku yoyote atakapokuja mwenyewe akaja kupatikana baada ya mwaka na wewe ulishaitumia, tena umetumia kwa mujibu wa sheria, umetangaza mwaka umepita, sheria ikakwambia mwaka ukipita itumie, lakini kwa tahadhari, ukijua kwamba hii ni amana ya watu. Akija mwenyewe baada ya mwaka mpe, uielewe kwamba hiyo ni amana. Kama hajaja ndio itakuwa sasa hakuna kesi, akija tayari kesi inazaliwa upya. Hii ni masala ya luqta, kitu ambacho umeokota, yaani mtu hakimiliki. Sasa kwa mfano, wanafunzi wanakaa darasa moja au sehemu moja, mwenzie amedondosha pale shilingi 5000, shilingi 200, shilingi 1000, jukumu lako ni kuangalia hii itakuwa ni ya mwanafunzi mwenzako, ni nani atakuwa? Jamani, kama kuna mtu kapoteza, nani kapoteza, ili umpatie mwenyewe. Ama kuna siku moja mimi mwenyewe nilikuwa niko msikitini, naingia msikitini, msikiti mmoja hivi. Sasa naweka vizuri tu mfuko wangu wa kanzu, sijui ilikuwa, kumbe kulikuwa na shilingi 10,000 ikadondokea chini. Kuna mtu alikuwa na swali pale, akaiona, mimi mwenyewe sijaiona. Nilipokuwa naishusha vizuri kanzu hii kutoka katika udhu pale, yeye kaiona. Sasa yule mtu msimjui, basi alinisogelea, anaambia ustadhi, na mazungumzo kidogo, kumbe hana mazungumzo, yaani kuna kitu amekiona hapa chini, sasa anatafuta na kichukuaje. Nikimwangalia kwanza simjui, na amevaa panjabi kama nguo za Kipakistani zile, nachukulia huyu ni mwenzangu, ana jambo, labda ana jambo anataka kuniuliza. Sasa na jambo kidogo nataka tuongee sasa hivi, ikiwezekana. Sijui sasa nashindwa, mbona kama hana muongozo katika maelezo yake, tukae au wapi? Sitafute sehemu kidogo tuongee. Kumbe anatafuta hapa ninyanyue mguu akanyage yeye hapa. Yaani niko naye hivi Arabi hata mimi kabaki na mbona hana kama hana tatizo huyu mtu. Ngambasi nisubiri ni swali. Sawa. Akili yako iko chini tu hapo. Sasa natokaje pale? Mimi nikaangalia chini. Mbe Allah ananionyesha bwana kuna hela yako hapo chukua. Nikachukua ile hela yangu pale nikapata akili au yule alikuwa anataka ile hela. Basi tumekubaliana ni swali ndio tuongee. Sasa mimi naanza kuswali naye huyo enda zake. Namaliza swala simuone mtu wala hakuna mazungumzo wala nini tena pale. Nikasema hii inawezekana alikuwa hata 10,000 ile. Ya Rabbi, tuko msikitini tumekutana msikitini. Yaani badala ya kuniambia bwana kuna hela yako umedondosha hapo tayari ameshaiona ile ni yake yeye ile. Sasa anaipataje anajua hapa sasa nikiinama mimi atashtukia. Kwa anatafuta nitoaje sasa hapa. Lakini Allah akamsaidisha. Sasa hii si mtazamo wa kiimani. Huu ni mtazamo ambao si sawa sawa na hatutakiwi kuishi katika namna hii isiyokuwa ya kuaminiana. Waislamu ni kama kitu kimoja. Waislamu ni kitu kimoja. Wote mtume kawafananisha ni kama mwili mmoja. Lile ambalo unahisi wewe kwamba usingependa utendewe basi usimtendee mwenzio. Hivi ndivyo tulivyowekwa na dini yetu hii na tunalazimika kufuata hivi. Kinyume chake utakuwa unamfuata shaitan ar-rajim. Mimi naomba niishie hapa kwa nasaha zangu hizi za baada ya asri na Allah kijalia baada ya magharibi ndiyo nitaielezea mada yangu ambayo nimeikusudia katika ziara yangu hii. Baada ya utangulizi huu niliyokuwa na utoa kwa muda huu, naomba Allah atujalie wenye kupenda na kufuata anayoyapenda na kuyaridhia na atujalie husnal khatima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.